Radio 1. Het NOS-journaal. De strafzaak over de moord op Peter R. de Vries moet opnieuw behandeld worden. Dat heeft de rechtbank bepaald, omdat een van de rechters die de zaak behandelde is geëmigreerd. In plaats van deze rechter moet nu een ander komen en dat mag niet zomaar. De wet schrijft voor dat het proces dan over moet. De komende tijd is er nog extra politie-inzet op het Utrechtse Stationsplein. Het is er al maanden onrustig. Sinds september zijn er al meer dan 100 mensen gearresteerd. En ook zijn er honderden boetes en tientallen zogeheten verblijfsontzeggingen opgelegd. Een vrouw van 78 uit Vught is vannacht overleden in het Jeroen Bosch ziekenhuis na een ruzie met een andere patiënt. Het slachtoffer lag in haar bed toen een vrouw van 81 haar kamer binnenkwam. De beide vrouwen kregen ruzie waarbij geweld werd gebruikt. De vrouw van 78 kwam op de grond terecht en overleed. De Europese Voetbalbond komt nu ook met een Nations League voor vrouwen. De competitie begint volgend jaar herfst en de resultaten zijn ook van belang voor de kwalificatie voor EK's, WK's en de Olympische Spelen. ANWB Verkeersinformatie. De melding van de spookrijder op de A2 Amsterdam richting Utrecht wordt ingetrokken. De spookrijder is niet aangetroffen. De N57 Middelburg-Rotterdam is nog dicht bij de Brouwersdam door een ernstig ongeluk vanochtend vroeg. Dat heeft te maken met politieonderzoek. Duurt mogelijk nog een half uur. Je kan daar omrijden via de N59 via de Gevelingendam. NPO Radio 1. VPRO. Buitenland met Sophie Derksen. Goedemiddag, welkom bij Bureau Buitenland. In Libanon wonen zeker 1 miljoen Syriërs die vluchten voor de oorlog in hun land. Vaak in erbarmelijke omstandigheden. En dus nemen sommigen nu de bus terug naar Syrië. Maar hoe veilig en hoe vrijwillig is die terugkeer? Intussen raakten ze in Venezuela een metershoog beeld kwijt dat weer opdook in de jungle. Maar we beginnen met zowaar goed nieuws over de oorlog in Tigray. Het is 2:30, tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. Ja, onverwacht en ogenschijnlijk goed nieuws gisteren. Ineens lag er een vredesakkoord tussen de Ethiopische regering en de troepen uit Tigray in het noorden van het land. En dat alles na 2 bloedige oorlogsjaren. Miljoenen mensen sloegen op de vlucht, 100.000 kwamen om. Betekent dit akkoord nu een einde aan het geweld en aan alle gruwelen voor de burgers in het gebied? Mirjam van Rijs is hoogleraar internationale betrekkingen in Tilburg. Goedemiddag, Mirjam. Goedemiddag, Sophie. Die oorlog brak 2 jaar geleden uit, hè, tussen de Ethiopische regering en de troepen van de deelstaat Tigray in het noorden. Onlangs dus kwamen die strijdende partijen bij elkaar in Zuid-Afrika. Jij hebt dat allemaal op de voet gevolgd, die vredesbesprekingen. Wat is er nou precies en zo onverwachts ineens afgesproken daar? Ja, dat klopt. Het meest belangrijke dat is afgesproken gisteren en getekend is dat er nu een onderhandeld staakt het vuren is overeengekomen. Tot nu toe werd 2 keer een staakt het vuren afgeroepen, maar dat was altijd eenzijdig. Nu is het onderhandeld en ook zeg maar voor het oog van de hele internationale gemeenschappen getekend. Dus dat is, ja, dat is echt een hele grote stap vooruit. En nou zijn velen best verrast door dit akkoord, want deze week nog stelde de Ethiopische premier Abiy Ahmed nog dat zijn troepen Tigray bijna hadden verslagen. Waarom is er dan nu toch zo'n deal ineens? Klopt, ik moet zeggen dat ik zelf ook tot gisteren de persconferentie niet zeker was of dit zou lukken. Er wordt nog steeds heel erg gevochten in Tigray. En grote vraag is inderdaad waarom is Abiy op dit moment dan toch zeg maar overstag gegaan. Het is zeker een overeenkomst die er vanuit de Ethiopische federale regering eigenlijk best heel goed uitziet. Ik denk dat het wel duidelijk was voor alle partijen nu dat er geen militaire oplossing mogelijk is. En ja, er is zeker ook een heel veel druk uitgeoefend, zowel van de partners in Afrika. De Afrikaanse Unie was betrokken, Kenia, Nigeria, Zuid-Afrika, waar de onderhandelingen werden gevoerd. Maar ook de internationale gemeenschap, zeker de VS, maar ook de VN en ook Europa. Dus er is ook wel van buitenaf, denk ik, heel veel druk uitgeoefend, kun je wel zeggen. En die regio, Tigray, waar deze oorlog om begon, is bijna 2 jaar totaal afgesloten geweest van de buitenwereld, ook van hulp. Vorige week nog spraken we in ons programma een arts uit het gebied die daar in de hoofdstad Mekelle werkt. Hij schetste eigenlijk een nood aan alles. Wat betekent dit akkoord nou voor de mensen daar? Hebben ze daar iets over gezegd? Ja, dat is een heel belangrijk punt. Het tweede punt na het staakt het vuren dat gisteren op de persconferentie genoemd werd, was de humanitaire hulp en het opheffen van die blokkade, van dat embargo. En het is inderdaad zo dat je er wel van uit kan gaan dat dat de belangrijkste beweegreden is geweest van de vanuit Tigray, dat de situatie toch wel echt heel erg onleefbaar werd voor de burgers. Ja, en daarnaast toch steeds nog het gevaar was op een doorbraak naar Mekelle. Er werd op 160 kilometer van Mekelle gevochten. En als die defensielijn linie niet zou houden, dan zou dus ook Mekelle zelf opnieuw in gevaar komen. Nou volgt, om het ingewikkeld te maken, ook buurland Eritrea mee in deze oorlog, aan de kant van het Ethiopische leger. Eritrea zat niet aan tafel bij dit vredesakkoord. Wat zegt dat? Ook over de houdbaarheid van dit vredesbestand. Ja, dat is een hele goede en belangrijke vraag. Dat is echt de olifant in de room, zeg maar. Er wordt ook in het bestand niet gesproken over Eritrea, hoewel er wel op allerlei manieren toch wel verwijzingen worden gemaakt naar Eritrea. Met name de soevereiniteit van Ethiopië wordt heel erg, daar wordt heel veel nadruk op gelegd. Maar ook de integratie van de Tigray-strijdkrachten in het Ethiopische leger. Dus dan kun je inderdaad afvragen van wat betekent dit voor een nieuwe verhouding tussen Ethiopië en Eritrea. En de grote vraag is inderdaad, gaan die Eritrese troepen zich dan ook inderdaad terugtrekken? Wat belangrijk is in het akkoord is dat het ook spreekt van een monitoring and verification mission. Dus ja, je zou dan kunnen denken aan een vredesmacht van buiten, die dan ook zou moeten toekijken en toezien op de uitvoering van dit verdrag. En dat zou dan zeker ook moeten gelden voor Eritrea. Ja, want volgens de bemiddelaar van de Afrikaanse Unie, die deze besprekingen leiden, gaan zij ook erop toezien dat die afspraken uit het akkoord door alle partijen worden nageleefd. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Ja, dus dat gaat dan om wat genoemd wordt in het verdrag, een monitoring and verification mission. We weten nog niet heel veel meer dan dat. Dus er wordt dan toch van uitgegaan dat dat dan een soort van een Afrikaanse buitenlandse macht of zoiets dergelijks zou moeten zijn. De details van het akkoord moeten nog verder worden uitgewerkt. En daar staat in het akkoord 30 dagen voor. En die uitwerking zal dan ook wel weer afhangen van wat er daadwerkelijk nu op de grond gaat gebeuren. En of dat staakt het vuren inzet en ook gehandhaafd wordt. En dan ook door welke partijen inderdaad. Ja. Dus dat is natuurlijk te bezien. Daar wacht iedereen nu. En jij spreekt veel mensen uit Tigray, uit die regio. Wat is de emotie die overheerst daar na dit akkoord? Hebben zij er vertrouwen in? Ik denk dat, ik vond het zelf eigenlijk ook wel interessant, want ik was zelf ontzettend blij dat het akkoord getekend was. Ik denk dat het echt van levensbelang was. Maar toen ik gisteren belde met de collega's in Mekelle, overheerste daar toch wel het gevoel van spanning. Dat eigenlijk wat ze vooral heel erg benadrukte was, zeiden van maar meer. Denkt de internationale gemeenschap nu echt dat na al die gruwelijkheden die er hier gebeurd zijn, dat wij zomaar weer kunnen samenleven met Ethiopië? Daar was toch wel veel verbazing over. Dat die gedachte dan zou leven bij die onderhandelaars. En dus toch wel veel zorg aan die kant. En ja, daarbij speelt natuurlijk ook dat vanwege die blokkade mensen heel weinig overzicht hebben. Ik weet altijd veel meer dan mijn collega's daar in het gebied. Want ik hoor natuurlijk hier wat er. Ik krijg alle informatie hier die zij niet hebben. Ja, want onder dus het internet was afgesloten, hè? Ja, bijvoorbeeld. Precies. Er waren geen journalisten. Er is gewoon helemaal geen informatie. En dat opbouwen van vertrouwen zal nog best een hele klus worden. En je zag ook in de reacties in Addis Ababa dat er zeg maar een hele overwinning, een jubelstemming leefde, dat Tigray zich zou hebben overgegeven. Ik lees het zelf dat verdrag niet zo. Ik denk ook helemaal niet dat het zo bedoeld is. Maar ja, dat is wel spannend. Er werd wel in het verdrag heel expliciet ook gerefereerd dat beide partijen de propaganda zouden stoppen en alle haatspeech en eigenlijk die aanleiding gaf tot wat wel genoemd werd een genocide in Tigray. Dus, maar dat moeten we dus natuurlijk nu gaan zien. Ja. Het belangrijke is wel dat er een getekende overeenkomst ligt. Dat is nu toch wel echt een hele andere situatie. Vrede dus, maar een wankele vrede. We blijven het volgen. Hartelijk dank, Mirjam van Rijssen. Bureau Buitenland. Met Sophie Derksen. Afgelopen week reden bussen vol met Syrische vluchtelingen vanuit Libanon terug naar Syrië. Volgens de Libanese autoriteiten vindt die terugkeer geheel vrijwillig plaats. Maar daar zetten internationale organisaties, waaronder de VN, grote vraagtekens bij. Bovendien zou het in Syrië nog altijd veel te gevaarlijk zijn, zo waarschuwt de VN deze dagen. Hoe veilig en hoe vrijwillig is die terugkeer van Syrische vluchtelingen? Journalist Fernande van Tet kent Syrië goed. Ze werkte een jaar bij de VN in Damascus en schreef daar ook een boek over. Welkom, Fernande. Er rijden dus bussen vol met Syrische vluchtelingen vanuit Libanon terug naar Syrië afgelopen week. Die bussen worden door de Libanese overheid geregeld. Beschrijf eens, vanuit waar vertrekken die bussen? Nou, dat konvooi vorige week dat vertrok vanuit het noorden van Libanon, vanuit Akkar. Dat is een regio die nauw verwant is met de Syrische kant. Ook groepen die daar ook aan de Syrische kant leven. Dat is eigenlijk waar de eerste vluchtelingen binnenkwamen. Zo meer dan 10 jaar geleden toen het allemaal begon. En ze leven daar vaak in tenten. Dus daar moet je niet aan denken aan van die witte tentjes van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. Officieel zijn er namelijk geen vluchtelingenkampen in Libanon. Maar ja, echt dingen die ze zelf hebben opgetrokken met reclamedoeken. En daar scharrelen dan kippen omheen. En rennen overal kinderen rond en zitten mensen jarenlang gewoon op matrassen. En in de winter is het er heel koud, sneeuwt het er ook. Dus het is echt wel een moeilijke plek om te overleven. Ja, en wie zijn het? Wie zijn de mensen die daar nu vertrekken? Ja, dat zijn Syriërs die toch hebben besloten om nu naar huis te gaan. We zien voornamelijk veel vrouwen, veel kinderen, jonge mannen minder. Dat dus ook heeft te maken met hoe dit proces geregeld wordt. En ook veel ouderen die toch liever terug naar huis keren nu. Hoe dit proces geregeld wordt, laten we daar even bij stilstaan. Want hier zit een plan achter van de Libanese regering. Zij regelen die bussen. Hoe werkt die terugkeer precies? En waarom kunnen die mannen niet instappen? Nou, het werkt zo dat je als je terug wil, dan dat heeft de Libanese regering dan voor je geregeld. Dan kan je naar General Security, kan je naar de Libanese Veiligheidsdiensten je opgeven. En zij geven dan die namen door aan de Syriërs. En die gaan die hele lijst langs. En die zeggen dan, jij mag terugkomen, jij niet. En ongeveer van de laatste lijst 2/3 mocht terugkomen, maar 1/3 dus niet. En dat zijn mensen die de Syriërs dus gewoon niet terug willen. En dan als je dus dan een groen licht hebt gekregen, dan regelt de Libanese regering dat er bussen zijn die jou meenemen de grens over. En het moment dat je die grens in Syrië overgaat, dan staan er ambulances van de Rode Halve Maan, zodat het eruit ziet alsof het een soort wel een operatie is die gesteund wordt door ontwikkelingsorganisaties. Maar dat is dus niet zo. En dan kunnen mensen vanuit daar doorreizen. Ja, ik wil zo met je even inzoomen op wat er vervolgens in Syrië gebeurt. Maar even in Libanon blijvend. Je zegt mensen kunnen zichzelf aanmelden om terug te keren. Laten we even luisteren. We horen hier een terugkerende Syrische vrouw die zegt, we zijn heel blij terug te kunnen gaan naar ons eigen land. Is dat het overheersende gevoel bij mensen die daar in die bussen stappen? Ja, dat is natuurlijk de vraag. Heel weinig mensen willen ook met de pers praten. Ze zijn echt huiverig. Dit is een van de weinige mensen die daar ter plekke zijn, zeggen ook dat mensen heel huiverig zijn om te praten over waarom ze teruggaan. En dat heeft natuurlijk ook te maken dat hoe vrijwillig is het? Dat is een grote vraag. Deze vrouw zegt, uiteindelijk mijn thuisland is belangrijker. Maar natuurlijk de omstandigheden in Libanon zijn wel zo dat het heel moeilijk wordt gemaakt voor Syriërs om daar te blijven. Want beschrijft die omstandigheden? Je hoort steeds meer dat kinderen niet meer naar school mogen. De situatie in Libanon is de laatste jaren echt enorm verslechterd. Dus 90% van de Syrische vluchtelingen leeft onder de armoedegrens. Daarbovenop heb je een enorme crisis in Libanon, inflatie. En Syriërs krijgen al heel lang de schuld van alle problemen die in Libanon zijn. Dat is iets dat al jaren aan de gang is. Er worden vluchtelingenkampen ook soms in brand gestoken. Je hebt burgemeesters die banners ophangen in hun dorpen dat ze vluchtelingen niet welkom zijn. Dus dat gevoel van je bent niet welkom hier, je moet terug naar huis, dat is al heel lang aan de gang. Ook politici die al jarenlang roepen dat mensen terug moeten. En ja, dat is recentelijk heeft dat nog meer is dat gaan gebeuren. Ook omdat de president Aoun, die net een paar dagen geleden zijn termijn erop zat, die zei, we gaan 15.000 mensen per maand terugsturen. Maar tot die getallen is het niet gekomen, geloof ik. Nou, in dit konvooi waren het aanvankelijk iets van 2.500 mensen die zich hadden opgegeven. Nou ja, 2/3 daarvan mochten dan ook. Uiteindelijk zijn er maar 750 ook echt in zo'n konvooi gestapt recentelijk. Maar ja, dat is in wat er georganiseerd wordt. Hè. Er is ook natuurlijk, die grens is nu gewoon open. Dus je kan gewoon al je bezittingen in een busje gooien en daar naartoe rijden. Ja. Maar ja, dan heb je niet die garantie voor hoeveel die waard is van de regering dat je terug mag. Want als we even dus vasthouden, 750 mensen vooralsnog op de, nou, meer dan 1 miljoen Syrische vluchtelingen die dus in die konvooibussen stappen. Dat is niet een heel groot aantal. Benieuwd ben ik naar wat jij hoort over waarom mensen zich aanmelden. En op welke basis van welke informatie denken ze dat het veilig is om terug te gaan? Ja, dat is een van de hele grote vragen. Want het is heel moeilijk om goede informatie te krijgen over of je veilig bent als je teruggaat. Hè? Dus de Syrische regering zegt, wij geven je die garantie, want wij kijken naar die lijst. En als we je niet willen, als je echt niet veilig bent, dan mag je niet terug. En dat zeggen de Libanese autoriteiten ook natuurlijk. Hè? Die zeggen, kijk, wij overleggen met de Syriërs, deze mensen zijn veilig. Dat is gewoon bangmakerij van Europa. Maar ja, Human Rights Watch en Amnesty hebben echt wel rapporten ook waarin heel duidelijk wordt dat mensen die teruggaan, sowieso komt er iemand van de veiligheidsdiensten even vragen of je een kopje koffie wil komen drinken. Om even te vragen wat je allemaal hebt gedaan de tijd dat je weg bent geweest. En er zijn ook mensen die daar gewoon niet van terugkomen. Dus een echte garantie dat je niet gearresteerd wordt, verdwijnt, wordt opgepakt bij een checkpoint, die is er eigenlijk niet. Ook omdat, misschien kom je wel die grens over aanvankelijk, maar dan in het land moet je jezelf bewegen tussen verschillende plekken. Misschien tussen, nou, je moet je naar de hoofdstad, moet je papieren regelen. En je hebt nog checkpoints in Syrië. En als jij bijvoorbeeld uit een gebied komt wat bekend staat als dat het zich bij de opstand heeft aangesloten, zeker vroeg, en die mensen die nu teruggaan, een van de grootste bestemmingen van dat konvooi was Kalamoun, dat is in het noorden van Syrië, waar die opstand heel vroeg is begonnen. Daarom zijn er ook heel vroeg vluchtelingen daarvan vertrokken. Dan kan het zomaar dat er een soldaat denkt, nou, jij bent foute boel en hop, ik ga jou toch even meenemen. Mm. Dus echt een garantie op veiligheid is er sowieso niet. En als jij je familie belt en zegt, hoe gaat het? Ja, al die lijnen worden afgeluisterd. Dus mensen kunnen ook niet heel eerlijk zijn over die situatie. En ik weet in 2018... Over de situatie in Syrië waar hun familieleden naar terugkeren. Precies, en ik weet in 2018... Toen was ik in Syrië en toen kwamen er de mensen dus ook al terug via dit proces. Want Libanon heeft in 2018, is dit al begonnen, en toen heeft het via COVID heeft het een paar jaar stilgestaan. En de mensen die ik toen sprak waren echt soort van, maar ik had geen idee hoe de situatie hier echt was. Ze schrokken heel erg. Hè. Er is echt ook problemen met water, met elektriciteit. Syrië gaat het ook gewoon echt niet goed. Waren er al enorme tekorten toen. Dat is nu alleen maar meer zo. En het is dus heel moeilijk voor mensen om aan correcte informatie te komen. Eén, over hun veiligheidsstatus. Dat is natuurlijk het belangrijkste. Maar ook gewoon over hoe het leven is daar. Dus je zegt, hoe veilig het is voor mensen lastig in te schatten. En hoe vrijwillig dit allemaal gaat, is de vraag. Omdat de Libanese regering dus wel degelijk, ja, eigenlijk de omstandigheden zo laat bestaan dat het zeer onaangenaam is om daar te blijven. Zeer onaangenaam en ook zelfs illegaal. Als je na april 2019 het land bent ingekomen, dan heb je geen recht om daar te zijn. En in die situatie heb je het echt ook, zijn er rapporten van deportaties. Dat gaat om 6.000 mensen ongeveer tot nog toe. Maar ja, die worden gearresteerd en hun papieren zijn niet in orde en die worden dan de grens overgezet. En dat is echt heel erg in strijd met het VN-vluchtelingenverdrag. Je mag mensen niet uitzetten als ze bang zijn gevaar te lopen. En dat doet de Libanese regering met mondjesmaten, maar het gebeurt dus toch. Is dus ook de kritiek van verschillende internationale organisaties. Ik wil even met je uitzoomen, want Libanon is niet het enige land dat Syriërs nu wil terugsturen, al dan niet vrijwillig. Volgens een rapport van Human Rights Watch zouden er in de eerste helft van dit jaar ook bijvoorbeeld honderden Syrische vluchtelingen vanuit Turkije teruggestuurd zijn naar Syrië. Wat is daar precies aan de hand? Ja, dat is weer ja, daar gaat het ook heel slecht. En in Turkije is er ook enorm veel retoriek tegen vluchtelingen. En daar zie je nu ook deze arrestaties. En dat mensen worden uitgezet. Zij worden overigens niet uitgezet naar regimegebied. Dus zij lopen niet het risico om door het Assad-regime gearresteerd te worden. Zij gaan naar een gebied in het noorden van Syrië, waar Turkije ook nog wel verantwoordelijk is voor de veiligheid. Daar zit ongeveer in dat gebied. Daar zitten ongeveer 2 miljoen vluchtelingen. Maar er zitten ook heel veel gewapende groeperingen. Iedereen die geëvacueerd is vanuit het regimegebied van Syrië, toen ze zich overgaven aan Assad, is daar naartoe gegaan, vaak ook met wapens. En in dat gebied ben je totaal afhankelijk van hulp die van buiten komt, via Turkije. En dat is juist de hulp die die Rusland en Syrië proberen af te snijden. Want dat is de enige hulp die nog binnen kan komen vanaf het buitenland naar Syrië. En daar is net in juli is daar weer een 6 maanden verlenging geweest in de VN, dat er hulp daar binnen mag. Maar ja, dat loopt weer af en het is heel onduidelijk of dat weer wordt verlengd. Dus of mensen daar aan hulp kunnen blijven komen. Ja, dus er zijn ook verschillen ten opzichte van de situatie in Libanon. Maar wat heeft dat wat in Libanon gebeurt volgens jou met Turkije te maken? Zie je een trend? Ja, het gevaarlijke is natuurlijk als het ene land ermee begint, dat andere landen denken, oh, nou, zij doen het, dus dan kunnen wij het ook doen. Het wordt gewoner om Syrische vluchtelingen te laten terugkeren, bedoel je? Ja, om dat zeker te stimuleren en dus in sommige gevallen ook echt daadwerkelijk ze de grens over te zetten. En dat zien we ook hier in Europa bijvoorbeeld. Hè. In Denemarken proberen ze ook nu te zeggen dat delen van Syrië veilig zijn om terug te keren. Nemen ook mensen hun verblijfsvergunning af en zetten ze in kampen te wachten totdat ze terug kunnen keren. Dat kan vooralsnog niet. Omdat Denemarken heeft geen diplomatieke relaties met Syrië. Dus ze kunnen niet mensen fysiek op het vliegtuig zetten. Maar wederom, maak het zo onprettig. Zet ze in een kamp in het noorden vast waar ze weinig bewegingsvrijheid hebben. Met het idee dat ze dan zelf wel gaan beslissen om terug te keren. Of wat we heel erg zien, dat ze naar een ander land in Europa doorreizen. Maar ja, Europa zegt nog steeds, Syrië is echt niet veilig. Dat kunnen we hier zien. In Nederland bijvoorbeeld, de Raad van State heeft gezegd, je mag mensen niet terugsturen. Syriërs die nu naar Nederland zijn gekomen vanuit Denemarken, die mag je niet terugsturen, categoraal naar Denemarken. Want daar lopen ze het gevaar om teruggestuurd te worden naar Syrië. En dat is iets wat wij gewoon echt niet veilig vinden. En de VN heeft vorige week nog gewaarschuwd dat er ook weer acuut geweld zou dreigen in het land. Zeker. Dat gaat voornamelijk om het noorden, waar dus echt ook al die gewapende groeperingen zitten. Daar zijn schermutselingen. De frontlinies die zijn bevroren vooralsnog. Maar ja, er zijn altijd schermutselingen. Er zijn ook bombardementen vanuit Israël. Dus echt veilig kan je het zeker niet noemen. Hartelijk dank voor jouw verhaal. Fernande van Tets. Buitenland uitgelicht. In Venezuela is het een cultus, Maria Lionza, een mythische figuur met vele honderdduizenden aanbidders. Maar nu is het land al een maand in de ban van de verdwijning van een metershoog beeld van haar. En wel uit de hoofdstad. En dat beeld dook vervolgens weer op in de Venezolaanse jungle. Nou, daar willen we natuurlijk alles over weten. Latijns-Amerika-redacteur Edwin Koopman, goedemiddag. Om te beginnen, wie is deze Maria Lionza? Ja, een mythische figuur inderdaad, die is voortgekomen uit een mix van religies, Afrikaans, inheemse en christendom. En die inderdaad door echt vele mensen, het is echt een volkscultuur, een volksheldin, wordt aanbeden. Zij is het symbool in die volksreligie eigenlijk van puurheid, van de natuur. Ze wordt ook vaak naakt afgebeeld. Er is een iconisch standbeeld van haar waar ik honderden keren zelf ook ben langsgereden in Caracas, waarin ze dus naakt zit op een tapir, zo'n inheemse dier, met enorme gespierde benen, echt een krachtige verschijning, met boven haar hoofd een vrouwelijke bekken als symbool van vruchtbaarheid. Dus echt een volksheldin. En nou is er dus een beeld van haar verdwenen uit de hoofdstad en weer opgedoken in de jungle. Hoe zit dat? Dat beeld was na restauratie eind september ineens verdwenen. Het is 5 meter hoog, dus ook niet zomaar iets wat je makkelijk meeneemt. Maar het is eigendom van de universiteit. Ja, en ineens was het weg. Niet goed opgelet. En het dook vervolgens op een plein in Yaracuy. Dat is in het binnenland, in de jungle, bij het heiligdom van Maria Lionza. Dat is een plek waar allerlei andere elementen van die religie staan. Nou ja, En het verrassende was dat er vervolgens dus een paar ministers ook daar opdoken om dat beeld te onthullen. Nou, toen viel bij de universiteit een kwartje. Dit gaat om een stunt van de regering. Ze hebben dit beeld gestolen van de universiteit. Waarom? Niemand weet het. Misschien door druk van de enorme aanhang. Misschien iemand met een paar goede contacten bij de regering. Maar wat wel duidelijk is, die regering die doet wat die wil, zonder allerlei procedures te volgen, gewoon dat beeld meegenomen en weggezet in de jungle. Maar ja, in de hoofdstad Caracas zitten ze dus nu zonder beeld. Ja, nou, niet echt. Want tijdens die restauratie is er een kopie van dat beeld op die plek waar ik het net over had, waar ik dus zelf al heel vaak ben langs gereden, tussen die snelwegen opgezet. Dus je zou kunnen zeggen, ja, iedereen is blij. Nu hebben ze daar het originele beeld in de jungle, waar ze ook heel makkelijk bij kunnen om het te vereren. Veel makkelijker dan de plek waar nu de kopie staat, tussen die snelwegen in Caracas. Geen lege sokkel dus in Caracas. Maar goed, lijkt me schrale troost. Is het een mooi beeld eigenlijk? Nou, het is vooral, ik zou niet zeggen mooi, maar het is vooral heel indrukwekkend. Daar zit echt een hele krachtige vrouw in. Ja, beenspieren die gewoon buiten proportioneel zijn. Hele ferme verschijning, heel stevige borsten. Met de ferme benen moeten we eruit, Edwin. Dankjewel. Ja. Bureau Buitenland is er morgen weer. Zometeen Villa VDB. Daarin in gesprek met het Centrum voor Internationale Kinderontvoering. We zijn er morgen weer om 13:30. Tot dan. 伟大光荣正确的中国共产党万岁 NPO Radio 1 podcast. Xi Jinping is 10 jaar aan de macht in China. En blijft dat mogelijk voor de rest van zijn leven? In termen van beleid moet ik zeggen dat hij soms toch wel hele rare dingen doet die vaak te maken hebben met het feit dat hij de wereld toch niet helemaal goed begrijpt. Hoe groot is zijn honger naar macht? In eigen land en daarbuiten. Kom niet zomaar binnen in het oude huis van Xi Jinping. Nee, stel je toch voor. Luister de podcast Het China van Xi. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Dating hoogopgeleiden? Probeer nu gratis. e-matching.nl. Durft u het aan? Alexa uit de Filipijnen is online seksueel misbruikt. Een trauma dat haar blijft achtervolgen. Terdezoom geeft kinderen zoals Alexa weer een toekomst. Help je mee? Doneer op tdh.nl/doneer nu. Wauw, een nieuwe trap. Dankzij de traprenovatie van Hubo. Eindelijk verlost van het oude tapijt op je trap. En Hubo monteert het gewoon bij jou thuis. Karakter traprenovatie, exclusief bij Hubo. Hubo helpt. Stop online seksueel misbruik. Doneer op tdh.nl/doneer nu. Tante Tini was een natuurmens. Elke spin moest gered, bomen geknuffeld. Tante Tini hield meer van dieren dan van mensen, zei ze zelf. Dus kwam de uitvaartverzorger van Meride op Tini's bank vol kattenharen met het idee voor een organische uitvaartkist en het planten van een boom op haar natuurbegraafplaats, waar de konijntjes en reeën haar dagelijks kunnen bezoeken. Wil je ook iemand tot afscheid geven dat hij verdient? Ga dan naar meride.nl. Welke uitvaartverzekering je ook hebt. Meride. Ontdek de koloniën van weldadigheid. UNESCO Werelderfgoed in Drenthe. Start uw bezoek bij Museum de Proefkolonie in Frederiksoord. En beleef dit indrukwekkende gebied. Kijk, ook voor meerdaagse arrangementen op proefkolonie.nl. Meride regelt met liefde het afscheid dat iemand verdient. Kijk op meride.nl. Ontdek een compleet nieuwe dimensie die het leven aangenamer maakt. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe koffievolautomaat J8 van Jura. Voor koffiespecialiteiten zelfs met gezoet melkschuim. Bekijk de J8 nu op jura.com. Als ondernemende agrariër wil je natuurlijk goed kunnen boeren. Geef dan je boekhouding een boost met de professionele software van Twinfield. Zo lees je facturen automatisch in en wordt jouw administratie een geoliede machine. Professioneel boekhouden? Dat doe je met Twinfield.nl. Zo, dat is relaxed. Heerlijk dit, ik kom helemaal tot rust. Ja, dat is lekker hè? En wat een topdeal. Wil je ook een wellnessweekend voor weinig? Voor de beste wellnessdeals en meer, check je socialdeal.nl. Professioneel boekhouden? Geef je boekhouding een boost met Twinfield. Twinfield.nl. Zo. Ontdek de beste wellnessdeals en meer op socialdeal.nl.